kind of high. And don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky and the sweet silver sound of a lark. Walk on through the wind, walk on Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Nie bez przyczyny lider i wokalista tej bardzo popularnej w latach 60. brytyjskiej formacji, Jerry Marsden, zmarł przed kilkoma dniami w wieku 78 lat. Stąd właśnie You'll Never Walk Alone dziś na początek audycji. Dobry wieczór, teraz witam się już całkiem oficjalnie. Dzisiejsze wydanie GH Plus Extra będzie poświęcone ubiegłorocznym płytom, to już Państwo wiedzą, a konkretniej będą to albumy związane mniej lub bardziej z muzyką elektroniczną, także zupełnie co innego niż to, co się pojawiło na wstępie, ale myślę, że Państwo mi to wybaczą. No to przechodzimy do muzyki. Sydney Minsky Sargent, tak się nazywa wokalista, kompozytor, lider grupy Working Men's Club, która debiutowała w ubiegłym roku i był to debiut naprawdę bardzo interesujący. This time gets stuck between the line. These days, this time gets stuck between the line. A wcześniej Valleys, dwa utwory z albumu Working Man's Club. Bardzo energetyczny synth pop i nie tylko. Różne gatunki taneczne tam się ze sobą mieszają i naprawdę słucha się tego bardzo dobrze. Roisin Murphy nagrała najlepszą płytę od lat, a może nawet jedną z najlepszych w ogóle, jeśli chodzi o jej dorobek solowy. Roisin Machine to tytuł tego albumu, a płyta dotarła aż do 14 miejsca brytyjskiej listy bestsellerów albumowych. Mówię o tym dlatego, że jest to najwyższa pozycja w całej karierze Roisin, jeśli chodzi o jej wydawnictwa solowe. Oczywiście mam na myśli płyty długogrające. To posłuchajmy. Na początek Something More. Something

stone age, the mind in the cave, out of your mind, at a rave. A walk to a tunnel, backwards through time. Dragging my knuckles, listening to Frankie Knuckles. Someone has lost their drugs in the long grass. Cars pass by, the occasional badger. I entered a dance off, you left your head off. Inside without out. No up without down. Am I missing something? Missing as in I don't see it. Am I missing something? Missing out on a secret. Is there something that I like? Something going on behind my back? The next stage in human evolution. How living on the outskirts of Luton. It's a life or death situation. To the girl with the hair like spun gold on the steps of the underground station. Am I missing something? Am I missing something? I don't wanna dance with the devil, but do you mind if I tap my foot? Am I missing something? Is it something good? Am I Missing Something, a wcześniej Must I Evolve. Dwa utwory z albumu Beyond the Pale, Jarvis. I tu też mamy na tym albumie mieszankę różnych gatunków, bo jest i pop, i rock, i też trochę muzyki tanecznej. Teraz zespół, który wrócił do nagrywania po długiej przerwie, A Certain Ratio. Płyta nosi tytuł ACR Loco, ewentualnie rozwijając A Certain Ratio Loco. So much when we live. was touched, no use in pretending. Try so hard to be someone, don't forget just where you're coming from. I'll do everything I know, help you where you wanna go. Always in love. Let's go. Always in Love i Berlin, dwa utwory z albumu ACR Loco grupy A Certain Ratio. Nie tylko A Certain Ratio wróciło po kilkuletniej przerwie w roku ubiegłym, doszło również do powrotu jeszcze chyba słynniejszego szyldu i po jeszcze dłuższej przerwie, a mianowicie Cabaret Voltaire. Shadow of Fear to album, który ukazał się całkiem niedawno, w końcu roku, a został zrealizowany